بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد katika wiki iliyopita tulisoma msingi wa tatu katika misingi sita ambayo ameiandika al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala kutoka ndani ya Qur'an na Sunna, misingi ambayo anawajibika Muislamu kuijua katika maisha yake, lakini pia Muislamu anawajibika kuifanyia kazi katika maisha yake ya kila siku. Alituambia Sheikh katika msingi wa tatu, inna min tamami al-ijtima'i as-sam'u wat-ta'a liman ta'ammara 'alaina walau kana 'abdan habashiyya. Hakika katika ukamilifu wa umoja mshikamano kwa Waislamu ni kupatikana tabia ya usikivu na utiifu kwa wale ambao wenye madaraka juu yetu, maana kwa viongozi, hata kama viongozi wale ambao wamechukua madaraka watakuwa ni watumwa wa Kiafrika. Tabayana Allahu, Allah akaubainisha msingi huu bayana shafia kafia, msingi ambao kaubainisha vizuri, ubainifu ambao uko wazi na unatosheleza kwa yule anayebainishiwa, biwujuhi min anwa'i albayan, kwa namna mbalimbali za ubainifu ambao Allah subhanahu wa ta'ala ameubainisha. Tena ubainifu ameubainisha Allah tabaraka wa ta'ala qadaran shar'an wa qadara. Maana ya kalima shar'a ni ubainifu ambao umesimama ndani ya Qur'an na Sunna. Tuliziona aya ambazo Allah tabaraka wa ta'ala ameeleza katika Qur'an juu ya kuwatii viongozi, lakini pia tukaeleza na kuonyesha katika upande wa Sunna za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam juu ya kuwatii viongozi. Na pia vile vile qadaran, mazingira ya kimaumbile ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amewaumba wanadamu ni mazingira ambayo yanalazimika kwamba kupatikane viongozi katika jamii, na pindi itapopatikana viongozi, basi nidhamu ya uongozi ikifuatwa ambao ni nidhamu ya usikivu na utiifu, basi hali ya usalama na amani itakuwepo, kwa maana ya kwamba watu wataishi vizuri na lile jambo ambalo linaongozwa katika uongozi mzuri litakwenda vizuri. Na pia vile vile mazingira ya kibinadamu yameumbwa na Allah, wanadamu wanahitaji usimamizi. Utaona sehemu pakikosa usimamizi itakuwa ni furugu. Hata barabarani, akikosekana askari wa barabarani, msongamano wa magari unajaa. Lakini akitokea mmoja katika wale wasimamizi wa usalama barabarani akayapanga ile magari, ule msongamano unaondoka. Kwa maumbile pia ya kibinadamu Allah ameyaumba inahitaji usimamizi, inahitaji uongozi. Na Allah Subhanahu wa Ta'ala amebainisha katika Qur'an kwamba watu kama watakaa katika nidhamu na wakawatii na kusikiliza viongozi wao, ameahidi Allah Subhanahu wa Ta'ala kuwapa umakinifu na utulivu. Kwa hivyo kuwatii viongozi ulikuwa ni msingi wa tatu ambao tuliusoma, lakini pia mwisho Sheikh akasema thumma sara hadha al-aslu la yu'raf 'inda akthar man yad'i al-'ilma, kisha ikawa msingi huu haufahamiki kwa wengi ambao wanadai wao ni wasomi. Wasomi wengi wanaonekana kuvunja msingi huu pale ambapo wanasimama watu kutukana viongozi, kushambuliana na viongozi katika mimbari zao, matokeo yake hali inakuwa mbaya na amali inapotea. Msingi ambao kaufundisha Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na msingi ambao walishikamana wema waliotangulia na wakaweza kuishi vizuri. Anasema Sheikh, ikiwa yule ambaye anadai kwamba ni msomi haujui msingi huu, fakaifa al-amalu bi, vipi kuufanyia kazi? Kama kujua peke yake ni tatizo, vipi kuufanyia kazi msingi huu? Bila shaka litakuwa ni tatizo kubwa zaidi. Msingi wa kuatii na kusikiliza viongozi ni msingi ambao unawajibika kwa watu kushikamana nao, ili pia uweze kupatikana mpangilio mzuri wa shughuli zao za kidunia. Huu ulikuwa ni msingi wa tatu ambao tuliusoma katika wiki iliyopita. Leo tuingia katika msingi wa nne ambao ni msingi bayanu la ilmu wal ulama. Msingi unaozungumzia kubainisha ni kina nani wana ni ipi elimu na ni kina nani wenye elimu. Lakini pia wal fiqh wal fuqaha. Fiqh ni nini na fuqaha ni watu gani? Wa bayanu man tashabbaha bihim, na kubainisha wale ambao wanajifananisha na hao wenye elimu na wanajifananisha na hao wenye fiqhi, walaysa minhum, na wala wao hawamo katika kundi hilo. Wa qad bayyana Allah ta'ala hadha al-asla, Allah kaubainisha msingi huu fi awwali surati al-Baqara, mwanzoni mwa surati al-Baqara, min qawlihi, pale aliposema katika kauli yake tukufu, ya bani Israila, enyi wana wa Israili. Na wana wa Israili ni kina nani? Ha? Wana wa Israili ni kina nani? Eti Sheikh, wana wa Israili ni kina nani? Wayahudi. Wengine? Wana wa Israili ni Wayahudi na Manasara. Wana wa Israeli ni Wayahudi na Manasara. Na huyu Israeli ndiyo Yaqub. Mileka vizuri. Ambaye kwake wamepatikana mitume wengi wa Bani Israeli. Nabiullah Ibrahim alizaa watoto wangapi? Wawili. Ismaila na nani? Na Ishaqa. Ismaila kwake akapatikana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, na kwa Ishaqa pakapatikana Yaqub, na mitume wakafuatia baada ya Yaqub. Hawa wanaitwa Bani Israila, kizazi cha Yaqub, ambao wengi wao walikuwa ni mitume. Allah anasema ya Bani Israila, enyi wana wa Israili, udhkuru ni'mati allati an'amta alaykum, hebu ikumbukeni neema ambayo mimi nimekuneemesheni nyinyi. Nimekuneemesheni katika neema kubwa sana na neema nyingi nimekupeni. Allah amewakumbusha Bani Israila juu ya neema aliyowapa, waweze kukumbuka neema ambazo Allah Subhanahu wa Ta'ala amewapa, na wakikumbuka neema hizo basi watamkumbuka aliyewaneemesha. Ila kaulihi, mpaka alipofikia mahala kabla dhikri Ibrahima, kabla ya kutaja habari ya Nabiullah Ibrahima, akasema Allah Subhanahu wa Ta'ala ya bani Israila, enyi wana wa Israili. Katika neema ambazo Allah amewapa Bani Israeli ni kwamba mitume wengi sana walikuwa katika Bani Israeli, na hata walikuwa Bani Israeli viongozi wao ni mitume, viongozi wao ni manabii, ndio waliokuwa watawala wao. Kama ilivyokuja katika hadithi mtume asema, kanat banu israila tasusuhumul anbiya, walikuwa Bani Israeli wanatawaliwa na mitume, wanatawaliwa na manabii. Akifa nabii analetwa nabii mwingine, akifa nabii anakuja nabii mwingine. Kwa hiyo manabii ndio walikuwa watawala katika Bani Israeli. Lakini walikuwa ni watu wakorofi, kila nabii akija wanamuua, kama alivyosema Allah katika Qur'an, afakullama ja'akum rasulun bima la tahawa anfusukum istakbartum, nyinyi kila anapokujieni mtume akaja na taratibu za sheria ambazo nyie hamzipendi katika nafsi yenu, hamzikubali, istakbartum, mnafanya kiburi, mnafanya jeuri. Fafariqan kadhabtum wa fariqan taqtulun, kundi ya baadhi ya mitume mnawakapinga tu, hamwataki, na wengine mmefikia hatua ya kuwaua pale watakokwenda kinyume na yale mnayotaka nyinyi. Wayaziduhu wuduhan ma sarahat bihi sunna, Sheikh anasema linazidi kuacha wazi jambo hili yale ambayo yameachwa wazi na sunna, yana maneno ya bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam fi hadha, katika jambo kama hili, min al-kalam al-kathir, katika maneno yaliyokuwa mengi, al-bayyin al-wadih, maneno ambayo yako wazi tena yenye kubainika, lil'amiyyi al-balid, kwa mtu ambaye si msomi anaelewa maneno aliyoeleza bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thumma sara hadha, kisha mlango huu au msingi huu wa elimu na wenye elimu na fiqhi na wale wenye fiqhi, aghraba ashiya, likawa ndio jambo geni kuliko mambo mageni zaidi. Wasara al-ilmu wal-fiqhi, wal-fiqhu, na ikawa elimu na fiqhi, yani utambuzi katika dini, huwa al-bid'a wad-dalalat, ndio inaitwa bid'a na upotovu. Elimu ndio bid'a, yani mtu akizungumza kielimu ndio kaleta uharibifu, analeta uzushi, analeta mambo ambayo hayakuwepo kwa wazee wetu. Wa khiyaru ma indahum, na kuyachagua yale walionayo watu, labsul haqqi bil batil, kuivalisha haki kwenye batil, batil ikapewa jina la haki na haki ikapewa jina la batil. Wasara alilmu alladhi faradahu Allah ta'ala, na ikawa elimu ambayo ameifaradhisha Allah subhanahu wa ta'ala, ala alkhalqi, juu ya viumbe wake, wa madahahu, na akaisifu elimu na wale wenye elimu, la yatafawahu bihi illa zindiku, hashughuliki kuisoma ila mnafiki, wala haizungumzi mbele za watu ila ataitwa munafiqun au majnunun au ataitwa mwenda wazimu, si mtu mzima. Waswara man ankarahu, halafu akawa yule ambaye anaipinga elimu sasa, waadahu, na akaifanyia uadui elimu, wasannafa fi tahadhiri minhu, na akaandika vitabu na risala mbalimbali kuwatahadharisha watu na elimu, huwa alfaqihu alalim, huyu ndo anaitwa faqihu, msomi, tena anaitwa mtambuzi wa dini. Msingi huu ni msingi muhimu sana, ambao msingi unabainisha elimu na wana wa elimu, fiqhi na fuqaha. Allah anaposema au mtume anapoeleza suala la ilmu, basi moja kwa moja inakusudiwa ni al-ilmu shar'i, ni elimu ya kisheria. Siku zote ikitajwa ilmu katika Qur'ani au ikitajwa ilmu katika hadithi mutlaqa, basi inamaanisha ni ilmu shar'i, elimu ya sheria, elimu ambayo anzala Allahu ala rasulihi min al-bayyinati wal-huda, Allah ameiteremsha kwa mtume wake kunako ubainifu wa wazi na uongofu. Hiyo ndio elimu. Na Allah anasema katika Qur'an, qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamuna, innama yatadhakkaru ulul albab. Waeleze Muhammad, hivi wanalingana wale wanaojua na wale wasiojua, hakika wanalizingatia hili na kulielewa wale watambuzi, watu wenye akili. Bali pia Mtume sallallahu alayhi wasallam ameeleza katika hadithi ya Muawiya ibn Abi Sufyan, pia ameipokea sahaba Abdul Amelaza sahaba Abdullah ibn Abbas katika Musnad Imam Ahmad, na riwaya ya Muawiya katika Bukhari na Muslim. Mtume anasema, ma yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fi ddin, yule ambaye Allah anamtakia khairi hapa katika dunia hii, basi anampa utambuzi, ufahamu wa dini. Anaitakiwa khairi na Allah, hupewa fahamu ya nini? Ya dini. Hii ni matamshi kutoka kwa Mtume. Mafuhumu yake itakuwaje? Naam. Hadha mantuku. Haya ni matamshi. Mtume katamka, man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fi ddin. Yule ambaye Allah anamtakia khairi, basi anampa ufahamu wa dini. Kama haya ni matamko, mafuhumu yake itakuwaje? Sheikh, mafuhumu yake itakuwaje? Matamko ya Mtume, yule anayetakiwa khairi na Allah anapewa ufahamu wa dini, anaijua dini yake, anakuwa ni mtu mwenye kuifahamu dini. Haya ni matamko kutoka kwa Mtume, mafuhumu, ufahamu utakuwaje? Ha? Mafuhumu ya maneno haya ya Mtume ni kwamba asiyetakiwa kheri na Allah hapewi nafasi ya kusoma dini, hapewi fursa ya kuijua dini. Si mshanielewa vizuri? Man yuridillahu bihi khairan, anayetakiwa kheri na Allah, Allah akimtakia mja wake kheri, yufaqihu fi ddin, anampa ufahamu wa nini? Wa dini. Maana yake asiyetakiwa kheri na Allah hapewi ufahamu wa nini? Wa dini. Ukikosa dini utakuwa na thamani gani? Hauna thamani yoyote, wala hauna kheri yoyote. Nifahamiana vizuri. Na mtu sisi kwetu ili awe na thamani awe na mali, au sio? Lakini mtu asiyekuwa na mali hana thamani. Wanasema Allah alimkhiarisha Nabiullah Sulaimani baina ya vitu viwili, imma achague ilmu na imma achague ufalme. Suleimani alayhi salam akachagua Allah ampe ilmu. Allah alipompatia ilmu, akapewa elimu, akapewa na ufalme. Simefahamika vizuri? Kwa hiyo yule ambaye Allah anamtakia kheri, basi anampa ufahamu wa dini. Na fiqhi katika dini imegawanyika sehemu mbili, fiqhu al-kubra na fiqhu al-sughra. Fiqhi kubwa na fiqhi ndogo. Fiqhi kubwa maana yake ni ilmu ya aqida, inaitwa fiqhu al-kubra, ilmu ya aqida, ukaifahamu itikadi yako wewe. Na fiqhu al-sughra ni kufahamu masail al-fiqhiyya, haya masala ya kifiqhi mbalimbali. Na mirathi nzuri ya kumwachia mtoto wako ni nini? Elimu. Tufahamiane vizuri. Na elimu hii ya kumfahamu Allah na kuifahamu dini ni elimu ya wajib, ni elimu ya lazima. Kwa Muislamu anawajibika kusoma, kwa maana ya kwamba hawezi kuabudu bila elimu. Dini ya Uislamu iko tofauti na dini ya Kiyahudi, na iko tofauti na dini ya Kikristo. Na ndio maana sisi tunamuomba Allah kwa tunaposali kwamba asitupitishe katika njia ya Mayahudi wala katika njia ya Manaswara. Kwa nini? Usama Mayahudi walipewa elimu. Mayahudi walipewa elimu, Allah aliwapa elimu katika neema ambazo Allah aliwapa Mayahudi ni elimu. Alafu Mayahudi hawakuifanyia kazi elimu hiyo. Manaswara wao ni wajinga. Wao hawana elimu, wao ni wajinga. Kwa hivyo wanaabudu pasina elimu. Sasa Muislamu yeye yuko baina ya Mayahudi na Manaswara. Manake anasoma na elimu yake anaifanyia kazi. Haabudu pasina elimu. Na pia Mtume akasema sallallahu alayhi wasallam katika hadithi nyingine, Innal anbiya lam yurathu dinaran wala dirhama. Hakika manabii hawakurithiwa pesa ya noti wala pesa ya shilingi. Innama urithu al-ilma. Manabii wao wamerithiwa elimu. Faman akhadhahu akhdan bihadhin wafir. Atakayechukua elimu basi ajue amechukua fungu kubwa sana katika fungu la mirathi ya mitume. Hii ni hadithi ya Abu Darda radhiyallahu anhu. Kwa hiyo manabii hawakurithiwa pesa ya shilingi wala pesa ya noti, lakini manabii wamerithiwa nini? Elimu. Kwa hiyo mtu atakayechukua elimu basi amechukua mirathi kubwa sana ambayo ni mirathi ya mitume. Na ilmu ina fadhila nyingi. Ilmu ina fadhila nyingi. Ikiwa kama elimu itakuwa ni mirathi ya mitume, nayo ni elimu ya sheria, hapa kuna baadhi ya shubha ambayo kuna haja kidogo kuigusia. Miongoni mwa shubha ambazo zinatolewa ni kwamba inapozungumzwa mlango wa elimu, basi haikubainishwa kwamba ni elimu gani. Ni elimu yoyote tu hapa inazungumzwa. Mfano, wanatoa hoja, miongoni mwa hoja za shubha zinazotolewa ni kwamba Allah amesema katika Qur'ani, Iqra, aya ya kwanza kuteremka kwa mtume inasemaje? Allah anasema, anamwambia mtume, Iqra bismi rabbika alladhi khalaqa, khalaqa al-insana min 'alaqi, iqra wa rabbuka al-akram alladhi 'allama bil-qalam 'allama al-insana ma lam ya'lam. Hizi ndi aya za mwanzo kuteremka kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shubha inayojengwa hapa ni kwamba Allah alipomwambia mtume soma, hajamwambia asome nini? Kaambiwa asome. Kwa hiyo hapa elimu zote zimeingia kwamba mtu afanye nini? Asome. Haya maneno yatakuwa kweli? Kama wewe mimi ndio baba yako nakupeleka Madina na kwambia soma, alafu nisikwambie usome nini? Inawezekana? Na? Nauliza mashaka. Au mimi nikuchukue hapa nikupeleke Tanga nikwambie mwanangu soma, wewe huwezi kuniuliza nisome nini? Wakati elimu ziko nyingi. Maana soma vyote. Au ibara yangu Kiswahili kwa kieleweki vizuri. Nisaidie ni mawazo, labda changie kidogo. Allah amwambia mtume soma, na hajamwambia asome nini? Ila akamwambia asome kwa ajili ya Allah. Inawezekana? Haiwezekani. Mwalimu wake alikuwa ni nani? Alikuja kumfundisha nini? Allah akamwambia mtume asome. Mwalimu wa mtume nani? Baada ya Jibril alikuwa nani mwingine mwalimu wake? Kwa hiyo alitosheka kwa Jibril. Kwa hiyo ilimtosha elimu ya Jibril wetu. Hakuhitaji nyongeza ya elimu mtume. Wapi alisoma tena mahala pengine? Ah, hizi zaitwa shubuhati. Shubuha hizi zinatumika sana kuwahimiza watu katika mambo ambayo ili wapuuze elimu ya dini. Sindeka vizuri. Kwa kusema kwamba Allah alipomwambia mtume Iqra, hapa hakumaanisha kwamba asome Qur'an na Sunna, asome elimu ya sheria ya dini. Hapa ni elimu zote, si kweli. Ndio maana mbele akamwambia bismi rabbika alladhi khalaqa. Tauhidi gani mbele pale imezungumzwa? Bismi rabbika ni tauhidi gani hiyo? Tauhidur rububiyya. Sawa sawa. Umsome huyu, umjue. Manake msome Allah, umjue Allah subhanahu wa ta'ala. Ujue kazi zake Allah, ujue utendaji wake Allah. Na ukimjue huyo, basi huyo ndo anastahiki kuabudiwa. Hii ndo elimu ya kwanza mtume kaambiwa asome. Na inatafsiriwa elimu hiyo na kauli ya Allah katika surati Muhammad. Allah anamwambia mtume fa'alam, jua, manake soma, annahu la ilaha illa Allah. kwamba hakuna anastahili kuabudiwa isipokuwa Allah. Wastaghfir li dhanbik, na umtaki Allah msamaha kwa dhambi zako. Na hizi elimu zingine zote zinaitwa fadhlun, ni ziada ya elimu, sio lengo la elimu. Na haitwi msome atakayesoma hizo, kisheria haitwi msome. Na Allah amewazungumza makafiri katika sifa ya elimu ya kujua mazingira ya dunia, akasema ya'lamuna dhahira min alhayati dunya. Hawa makafiri wanajua uwazi hii hali ya maisha ya dunia, wanajua. Wa hum an akhiratihim ghafilun, na akhira hawajui chochote. Dunia wanajua, lakini akhira hawajui chochote. Na wewe umeumbwa kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya dunia. Ha? Kwa ajili ya akhira. Kwa hivyo hii ni shubha ambayo inawekwa, si kwamba Allah anaweza kumleta mtume alifu asimwambie mtume asome kitu gani. Ni masala ya kuwazi. Kwa hivyo ikiwa mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala hawakurithiwa isipokuwa elimu, basi hii ni kuonyesha kwamba daraja ya elimu ni daraja kubwa sana, na Allah akachagua hakuna aliyepatikana kuwa na elimu zaidi ya mtume. Hata Musa alayhi salam alipoulizwa na Bani Israila kwamba hivi katika Bani Israila nani anakushinda elimu, anakufikia, akaambia hakuna. Nabii Musa hakutawadha, hakunyenyekea kwa kusema vile kwamba hakuna anayenishinda katika elimu, ndipo Allah akamwambia yupo mja wangu anakushinda elimu. Kumuonyesha tu kwamba haitakiwi wewe kufanya kibri katika elimu, yani kujikuza kwamba mimi niko juu ya watu wote. Ndipo Musa alipoambiwa kwamba yupo mja wangu ana elimu kuliko wewe, Musa pamoja na kwamba ana elimu ni msomi, lakini alimwambia Allah, naomba nikasome kwa huyo mja wako, nielekeze yuko wapi, kwa sababu anajua thamani ya elimu. Na akatembea kwa masafa marefu sana. Allah amezungumza kisa cha Musa cha safari yake ya kwenda kutafuta elimu kwa Khidri katika Suratul Kahfi, mpaka ikafikia hatua Musa akasema laqad laqina min safarina hadha nasaba, kwa hakika tumepata katika safari hii shida kubwa sana katika kutafuta elimu. Wanakwenda kusoma, kamchukua kijana wake anaongozana naye, lakini Musa ni msomi, lakini bado alikwenda kusoma. Hii kuonyesha kwamba elimu waliokuwa nayo manabii ni elimu kubwa, lakini pia hawakuwa ni wenye kutosheka na elimu walizokuwa nazo. Kwa hiyo msingi huu unabainisha kwamba ni kina nani wana elimu, na maana wanaokusudiwa hapa ni wenye elimu ya sheria. Naeleweka vizuri? Wale waliosoma elimu ambayo waliokuja nayo mitume, hao ndio wenye elimu. Na hii ndio inaitwa al-ilmu an-nafi', elimu yenye manufaa. Na katika elimu hii, elimu ya kisheria ambayo msingi wake ni kitabu cha Allah na sunna ya bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Vipi Sheikh anatuambia kwamba alafu imekuwa yule ambaye anayeshughulika na elimu hii anaitwa zindiku majnun? Maanake mtu anayeshughulika na kusoma dini leo thamani yake ikoje? Eh? Si ndio mtu aliyepoteza mwelekeo? Hata wazazi nyumbani pia, mtoto akishafeli form 4, eh? Wanasemaje? Au darasa la 7 karudia mara 3 mara 4, mzazi anasema sasa mwanangu naona kichwa chako wewe ni kizito, bora ukasome dini. Eh? Kwa mzazi anakuletea mtoto na anakuambia huyu kijana wangu nimejitahidi, lakini Allah hakumjalia kuijua elimu hii. Sasa naomba mwalimu uhifadhishe japo Qur'ani basi. Kwa hiyo mwalimu anapewa vichwa vishachoka vimeshindikana huko, ndio analetewa mwalimu wa dini sasa. Au haiko hivyo? Eh? Si mnaambia jamani? Au yeye? Yaani mtu anayeshughulika na elimu anakuja nayo mitume ni yule ambaye kachoka. Na wewe tembea uangalie wapi wenye thamani, wanaosoma elimu hii ya maisha ama wale wanaosoma elimu iliyotoka kwa Allah na mtume wake. Hata wazazi pia baadhi yao husema, sasa mnataka msome sana alafu muwe kina nani? Mmoja alizungumza, shekhe mmoja alikuwa anasema, anasema nimekutana na mzee wangu mmoja ananiambia kampeleka mtoto wake akahifadhi Qur'ani bwana. Mimi nikamshangaa. Sasa akishahifadhi Qur'ani wanasalisha hapa wangapi? Waumini akasema anasalisha mmoja. Ndio maana magomvi hayaishi misikitini. Huyu kahifadhi, huyu kahifadhi, huyu kahifadhi. Sasa nani atakuwa imam? Ukileta dhana kama hii kwa hawa Waislamu wasiojua dini unasemaje? Unawaambia wasome dini ama wasisome? Ndio wasisome. Na kweli sasa kila wanapohamasishwa watu kusoma dini, wale wenye kuhamasisha watu sasa, jamani, sawa, msome hiyo elimu yenu ya kujua maisha yenu, pia msisahau kuijua dini yenu. Wanasema hawa watu wanawakataza watu kusoma skuli. Sasa majina yanageuzwa, sasa wanakataza watu wasisome nini? Wasome skuli. Tunahitaji madokta, tunahitaji mainjinia. Sasa kwani injinia wanasomagi dini jamani? Sisi tunawahamasisha watu wasome dini. Nyie hamuoni aibu dokta mzima hajui kuswali? Kwamba huyu mtu ni injinia mkubwa, sasa mwambie injinia mtu somee dua ya ufunguzi wa swala, hajui. Sio aibu hii? Mnanielewa lakini ndugu zangu? Kwa hiyo imekuwa kwamba elimu sasa yule anayeshughulika nayo ima ataitwa zindiku na ima ataitwa majinuni. Na kwa sababu jamii iko mbali na elimu, sasa tunaishi katika jamii ambayo haijui elimu ni kitu gani. Kwa hiyo anaweza akasimama mtu atakayekuwa mfasaha wa kuongea vizuri, huyo ndo anaitwa msomi. Na yule atakayetoa dalili kitabu na sunna, katoa hujja, wakorofi tu wanatoa majina haya. Kwa hiyo tunajibika sasa katika mlango kama huu kushughulika na elimu, lakini pia vile vile kushughulika na kuisomesha elimu. Na hakuna njia ya watu wanaweza kusalimika na kupata umakinifu ile njia hiyo imekaa katika msingi wa elimu na matendo yaliyokuwa mema. Elimu sahihi na matendo yaliyokuwa mema. Ni ipi elimu sahihi? Tunaposema elimu sahihi maana yake elimu gani? Na anasema al-Imam Ibn al-Qayyim, al-ilmu qala Allah qala ar-rasul qala as-sahaba. Hiyo ndio elimu. Elimu amesema Allah, elimu amesema mtume, elimu amesema sahaba. Hiyo ndio elimu. Kinyume na hapo hamna elimu. Na al-Imam Shafi anasema kullu al-ulumi siwa al-Qur'an mushghilatu. Elimu yoyote utakayosoma midamu sio Qur'ani ni upuuzi mtupu. Illa al-hadithu au fiqh fi din, isipokuwa ukisoma hadithi ama ukasoma fiqh katika dini. Alilmu ma kana fihi qala hadathana, elimu ni ile unaposoma unakuta maneno amesema mtume, ndio elimu. Wa ma siwa dhalika waswasu shaitani, kinyume na hiyo ni wasiwasi za ibilisi tu, ama chochote. Ndio tumefahamiana sasa. Kwa hiyo mlango huu shekhe anatufundisha kwamba ni mlango unabainisha kwamba watu wanawajibika kusoma, lakini pia vile vile watu wanawajibika kuwajua wenye elimu. Na mtu anaweza kuwa amesoma elimu lakini asifanyie kazi ile elimu, akawa anafanya kinyume na elimu yake inavyomuelekeza, huyu mtu ataitwa msomi? Ataitwa jahili. Ataitwa mjinga. Pamoja na kwamba amesoma lakini kwa kitendo cha kutoifanyia kazi ile elimu yake, basi mtu huyo pia ataitwa ni mjinga. Na bali pia ikiwa elimu tumesema ni qala Allahu qala rasulu qala sahaba, lakini kwa wazushi elimu ni nini? Qala fulani, kasema fulani, kama alivyosema Sheikh Islam bin Taymiyyah, alikuwa anawajibu wazushi katika itikadi zao. Wao wanapoombwa dalili, basi hawana dalili ya kutoa ila kusema maneno ya mashairi. Anasema wa idha stadalla, asema qubhan liman nabadha alquran wara'ahu, ubaya ulioje kwa mtu ambaye anaiweka Qur'ani nyuma ya mgongo wake, yani hajali kuipa kipaumbele Qur'ani. Wa idha stadalla, na pindi ukimwambia atoe dalili, yaqulu qala al-akhtalu, anasema amesema akhtali, yani anakuambia habari za washairi. Hawezi kusema qala Allah, wala hawezi kusema qala ar-rasul. Sasa huyu haitwi msomi. Mfahamiana vizuri? Naam. Na ukiangalia katika nyakati tulizokuwa nazo sisi, nafasi ya elimu iko wapi? Tukisema nafasi ya elimu, tunakusudia elimu gani? Na? Hamjui? Tukisema elimu, tunakusudia elimu gani? Elimu ya sheria. Sawa jamani? Elimu ya sheria, ya dini, sheria ya Allah. Hiyo ndo elimu, na ndo inaitwa elimu yenye manufaa. Sio wewe ukisoma hadithi ya Mtume, idha mata ibn Adam inqata amaluhu ila min thalathin sadaqatun jariya au ilmu yuntafa'u bihi, ukasema basi al-ilmu yuntafa'u bihi ni elimu yoyote. Ni elimu ya sheria, ni elimu ya dini, elimu ya kumjua Allah na kumjua mtume wake na kuijua dini kwa dalili. Tunafahamiana vizuri? Elimu hii imesimama qala Allah, qala ar-rasul, qala as-sahaba, ndio mwisho wa hiyo elimu. Hawa wengine wote watakaokuja baada ya masahaba lazima warudie hapa. Mtu akinita jambo akasema habari, muulize nani kakutangulia katika hili. Si umeelewa? Nani kakutangulia? Ndio wewe watuambia kwamba hili jambo liko hivi. Swali moja tu, nani kakutangulia katika hili? Manake aliyekutangulia katika hili si jambo la dini? Basi ima atakuwa ni mtume, ima ni sahaba wake, tulijue kutoka kwa hao. Kama huko halikuwa dini, basi na kwetu litakuwa sio nini? Sio dini. Dini ni ile walikuwa nayo mtume na masahaba zake. Naam. Na mtume amesema katika hadithi ya Umar, inna Allah yarfa'u bihadha alkitabu aqwamu wayadau bihi akharu, hakika Allah anawainua kwa hichi kitabu watu na anawaporomosha watu wengine. Yani watu wakiinua Qur'ani wakaisoma wakaijua na wakaifundisha na wakaifanyia kazi, Allah atafanya nini? Atawainua. Na wakidharau Qur'ani wakaishusha Qur'ani wakawa hawaipi thamani Qur'ani, basi pia Allah atawaporomosha. Swali linakuja, kama mtu akiwa amehifadhi Qur'ani ni hujja ya elimu? Na sio hujja ya elimu. Kujua Qur'ani ni sehemu ya kwanza ya kuijua dini. Ndio maana mtume sallallahu alayhi wasallam kabla hajawafundisha masahaba Qur'ani aliwafundisha aqida, aliwafundisha imani, alafu Qur'ani ikaja kuithibitisha imani katika nyoyo zao. Hivyo jambo la kwanza, mtu akitaka kusoma anatakiwa asome nini? Aqida kwanza. Na wengi tumeanza kusoma Qur'ani kabla ya aqida, au sivyo? Matokeo yake hatujui itikadi, hatujui itikadi. Matokeo yake sasa leo Muislamu hajui hata itikadi yake ya Kiislamu, haijui. Hajui. Umemwambia jambo itikadi haelewi. Hata kuna baadhi wengine wanasema kwamba kama vile kusoma maulidi ni katika itikadi. Sasa nyinyi msiji kuingilia itikadi zetu. Zungumzeni mawaidha yote, lakini kila mtu abakie na itikadi yake. Itikadi ndio dini. Sasa ukisema kila mtu abakie na itikadi yake, basi kila mtu abakie na dini yake. Sasa tutazungumza dini gani sasa? Kumbe hajui itikadi ni nini wala dini ni nini. Hajui. Mtume amemtuma Muadh ibn Jabal, anampeleka Yemen akawafundisha watu dini. Aliwaambia akawafundisha sura gani kwanza? Na? Sura gani alienda kusoma? Alienda kuwafundisha tauhidi kwanza. Kwanza waijue ile la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah ikoje. Na ndio maana walikui. Mtu akikubali ile, basi mengine yote atayakubali. Na akikataa ile, basi yote atayakataa. Tumefahamiana vizuri? Naam. Kwa hivyo siku zote atajulikana kwamba huyu amesoma. Pale atakapokuwa maneno yake ya kielimu yamezunguka qala Allahu, qala Rasulu, qala Sahaba. Hapo elimu yake inazunguka akisema anakwambia qala Allah. Ndio inaweza kuwa mtu akisema anasema qala Allahu, lakini akitafsiri, akileta ufahamu wa aya, anatumia akili zake. Unanielewa vizuri? Akishatumia akili zake, maana yake analeta uelewa wake peke yake. Hivyo elimu sahihi imejengeka katika misingi mitatu. Amesema Allah na amesema mtume. Haya aliyosema Allah na akayasema mtume hatutaki kuyaelewa, ila ni vile walivyoelewa masahaba wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hii bara mmeelewa vizuri? Eh? Ukisema mimi nafuata Qur'ani na Sunna. Na mshia anasema nafuata nini? Qur'ani na Sunna. Na muibada anafuata nini? Qur'ani na Sunna. Na msufi anafuata Qur'ani na Sunna. Tofauti yenu nini nyinyi? Mnagombania nini sasa? Mbona hamkai pamoja? Nini matatizo? Sasa nini sasa? Wewe Qur'ani na Sunna, wewe Qur'ani na Sunna, wewe Qur'ani na Sunna, wewe Qur'ani. Tofauti yenu nini sasa? Tofauti ni ufahamu wa Qur'ani na Sunna. Qur'ani na Sunna, ufahamu wanaofahamu masufi ni ufahamu waliofahamu mashekhe wao. Vile mashekhe wao waliposema ndio ufahamu sahihi. Sisi ufahamu wa Qur'ani na Sunna ni ufahamu waliofahamu maswahaba wa mtume. Tofauti yetu ni nini sisi na masufi? Eh? Ufahamu wa Qur'ani na Sunna. Ndio ugomvi, yani ugomvi wote usikia. Sheikh akisimama akasoma aya, na yule akisimama anasoma aya, huyu akisimama anasoma hadithi, na huyu akisimama anasoma hadithi. Alafu hawaelewani, wanagombana. Wanagombania nini watu? Wanagombania ufahamu wa Qur'ani na Sunna. Huyu anatumia ufahamu wa akili yake na huyu anatumia ufahamu walivyofahamu waliofundishwa Qur'ani na Sunna. Yaani wakati hii Qur'ani inashuka kwa mtume, kuna watu waliokuwepo. Ni kina nani walikuwepo? Masahaba. Kwa hiyo kama kuna aya imeshuka hawakuielewa, walimuuliza nani? Mtume. Na mtume akawabainishia. Wakati mtume anazifundisha hadithi, kina nani waliomsikia mwanzo? Masahaba. Kwa hiyo kama hawakuelewa, walimuuliza mtume. Kwa hiyo wao wanaifahamu vizuri Qur'ani kuliko sisi. Au haiko hivyo? Na wafahamu wa pili watakaokuwa wajuzi wa hii dini baada ya masahaba watakuwa ni kina nani? Ni tabi'i ambao ni wanafunzi wa nani? Wanafunzi wa masahaba. Na watakaofahamu zaidi baada ya hao watakuwa ni wanafunzi wa wanafunzi wa masahaba. Kwa hiyo elimu inarudi hapo. Wewe ukienda ukasoma Uganda, yule akaenda akasoma Madina, huyu mwingine akaenda akasoma Kigoma, mwingine akaenda akasoma sijui Rwanda, wote elimu msingi wake ni huu moja. Qala Allahu, qala Rasul. Ufahamu walivyofahamu masahaba. Hivyo utaona kwamba elimu sahihi msingi wake ni msingi madhubuti na wala haubadiliki. Kwa hiyo ili kwetu mtu awe msomi tunahitaji atuonyeshe nini? Na? Tukutambue wewe msomi, utuambie umesoma mpaka wapi, au sio? Ndio utakuwa msomi. Msomi ni mtu gani? Swali, msomi ni mtu gani? Sheikh, mtusaidie, msomi ni mtu gani? Mtusaidie. Amesomea elimu fulani hapo. Ndio msomi. Na. Sawa. Somea kitu fulani. Ndio msomi. Sasa tunasema msomi ni yule ambaye anafanya matendo kwa mujibu wa elimu. Amesoma na baada ya kusoma matendo yake yanatafsiri elimu aliyoisoma. Maana yake imebeba elimu na matendo. Huyu anaitwa msomi. Kama mtu atasoma na asitende kwa mujibu wa elimu, basi dini haimtambui kama ni msomi. Inamweka katika grupu la wajinga. ima atakuwa katika grupu la Kiyahudi na ima atakuwa katika grupu la Kinaswara. Muislamu hayuko kati ya haya makundi mawili. Mfano, sisi tumekaa hapa, mimi nimesoma elimu ya hadithi kuliko nyinyi wote. Sawa. Walilahi alhamdu nyote, mtu akiwatazama anasema nyinyi mnaijua dini. Alafu mimi ambaye naonekana ninajua dini kuliko nyinyi ndio nilienyoa ndevu na nguo zangu zinaburuza. Nani atakuwa msomi akiulizwa pale katika ile grupu? Eh? Utanijuaje kama msomi? Si mpaka unihoji kielimu, au sio? Kupinda shehe kapinda. Basi ukishaona shehe kapinda, ujue ndio sio msomi tena. Aliyepinda sio msomi. Kama dereva akapewa gari na hajui kuliendesha, lakini sasa mimi najua kuliendesha, nimesomea nina vyeti. Akiendesha nitakugonga kwenye miti. Na wewe huna cheti lakini umesomea udereva, au sio? Manake umejifunza kanuni za kuendesha, ukaendesha vizuri. Nani atakuwa dereva kati yenu nyinyi wawili? Elimu katika dini haitambuliki bila matendo. Sinaeleweka vizuri? Elimu katika dini haitambuliki bila nini? Bila matendo. Siku zote mtu ambaye atasoma asitende vile alivyosoma, basi huyu mtu haimtambui elimu. Dini haimtambui kama ni msomi. Anasema neno haya al-Imam sahaba mtukufu Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kwamba msomi hatoacha kuendelea kuitwa ni mjinga katika usomi wake mpaka afanyie kazi aliyosoma. Sasa ukaniona mimi ndio shekhe wenu na ndio ninaiparua ndevu kila siku asubuhi na jioni. Alafu nikisoma hapa ninasoma hadithi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahfu liha qasu sharib. Hadithi gani unasoma na wewe unafanya nini? Siwezi kuitwa msomi. Kwa sababu elimu imebeba elimu na nini? Matendo. Umeelewa vizuri? Nadhani kama kuna swali ishia. Mlango umeleka. Faqihu ni mtu anayejua fiqh katika dini. Lakini wewe unajua fiqh katika dini alafu unatawadha, unaanzia mguu kwenda mkononi. Wewe unajua kutawadha? Wewe si tunakuta jahili tu. Wewe hujui dini. Na wewe umejiweka katika mazingira ya wajinga. Lakini wewe utakuwa ni mbaya zaidi kuliko wale wajinga. Naam. Sababu tuachie nini katika elimu ya nyuki? Siku moja, unajua, naam, unajua watu walipokuwa wameshughulishwa na jambo, basi akili zao zimeelekea kwenye hilo hilo jambo. Nini baada ya kumjua nyuki? Kuna nini nyuma yake? Nyuma ya kujua nyuki kuna nini? Qur'ani imeshazungumza habari ya nyuki. Nataka nikujibu, lakini nataka kwanza nikueleweshe. Allah akizungumza milima, sawa? Allah anazungumza maji, Allah akazungumza ngamia, Allah akazungumza wanyama, Allah akamzungumza mwanamke, Allah akamzungumza mwanaume. Kuna nini kinazalika? Masahaba wamevumbua nini katika hili? Allah anasema subhanahu wa ta'ala katika suratul an'am, falamma nasu ma dhukiru bihi, watu waliposahau lengo waloumbiwa kwalo, fatahna alaihim abwaba kulli shay, tuliwafungulia milango ya kuvumbua kila jambo. Yani watu waliposahau lengo lao, basi washughulishwa na matairi ili yakae sawa sawa, gari itembee vipi, wakashughulika na hayo mpaka wanakufa. Lakini masahaba walikuwa wanashughulika kwamba huyu ni nyuki, ni kiumbe kaungwa na Allah, kwake kunapatikana kitu gani? Mtume anatueleza, anasema sahaba Abu Darda kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam, hakuna kitu ambacho kinatukurubisha na pepo ila katufundisha, na hakuna kitu ambacho kinatuweka mbali na moto ila katutahadharisha. Mtume katufundisha mpaka mbawa ndege akigeuza hivi mbawa zake kwenye hewa, katufundisha kuna elimu gani inapatikana? Daktari gani kishazungumza elimu ya mbawa ya ndege? Umewahi kumsikia? Basi masahaba hiyo elimu waliokuwa nayo, yani elimu waliokuwa nayo masahaba ni ya hali ya juu sana. Lakini muda uko wapi kukuzungumzia wewe asali, wakati ushaambiwa asali ni kitu fulani, ina faida fulani? Sasa wewe ambaye hushughuliki na akhera, unashughulika kutaka kujua ufumbuzi wa asali ukoje, ukiinywa itakuwaje, imezalishwa vipi, nini baada ya kuzalishwa, ndio kinachokuja. Nini baada ya kujua yote haya? Nini? Umeenda mwezini, umefumbua sayari, umemaliza. Nini baada ya hapo kinachofuatia? Simnielewa vizuri. Kwa hiyo watu wakishughulishwa na jambo ndivyo wanavyoelekezwa na Allah. Na haya yote ni mambo ambayo hayamkurubishi mtu chochote kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hivyo masahaba hawajatuambia rangi za nyuki na maua ya nyuki. Kisio kwamba walikuwa hawajui. Ile yale yanayotufanya sisi tuwe karibu zaidi na Allah yote wametueleza. Na yale ambayo tufanya tuwe mbali na moto yote wametuambia. Hawakuficha hata moja. Ili ukienda kusoma nyuki, kama utakuwa humjui aliyemuumba nyuki na kwa nini amekuumba wewe na nyuki, basi hautakuwa na faida yoyote. Si utazidi zaidi katika imani yako. Utazidi zaidi katika imani yako. Nifahamiana vizuri. Haimaanishi kwamba eti tutakapowahimiza watu kusoma dini kwamba tunawaambia watu ni haramu kusoma elimu ya nyuki au kusoma kuyajua maji. Hakuna uharamu wa kusoma kujua mimea bwana. Unatakiwa ujue chochote, unatakiwa ujue, lakini elimu hiyo inaitwa fadhli, ni ziada ya elimu. Sielewa vizuri. Elimu ya wajibu na kuna elimu ambayo sio nini? Sio wajibu. Mfano, wangapi hapa wanajua kuchoma sindano? Wanajua kumchoma mtoto sindano au wewe kumchoma sindano? Wangapi wanajua? Wangapi wanajua kutawadha? Si wote mnajua. Kwa nini kutawadha mjue afu sindano msijue? Kwa nini? Kwa sababu kutawadha kumefungamana na lengo lenu la kuumbwa. Na sindano ni ziada, akijua mmoja wengine watafanya nini? Atawachoma ndugu zake. Lakini nani ataenda kumtawadhia mwenzake? Bwana mimi nimechoka, hebu kanitawadhie kule tafuta kuja kusali. Hii ndio elimu ya wajibu. Na hii elimu nyingine ya kujua kuandika na kusoma ni elimu ya ziada. Ni fardhi kifaya, akijua mmoja, akijua watatu atafundisha wengine. Fahamana vizuri. Tayeb. Swali la mwisho tumngie tu sana. Naam. Sasa kwa kumetia wazazi wengi sana ni kuzao. Naam. Kabla hajaanza kumwani na mtu. Eh. Anapenda sana kusoma dini. Au kabla hajaanza darasa la kwanza. Naam. Naam. Anasoma sana dini kiasi gani kwa kumsomesha mwanae? Naam. Anapomaliza darasa la 7 kuingia kumwani. Eh. Habari za dini amezeka kando. Mzazi anamkerika sana mapishi. Naam. Habari za dini hataki kabisa ile mzazi. Na anapekea mpaka mtoto. Mzazi ataadhibiwa na Allah. Mzazi ataulizwa na Allah. Maana mtoto wako ni neema umepewa wewe. Afu Allah atakuuliza juu ya neema ya huyu mtoto, ulimtunza vipi? Kwa sababu jambo la kwanza kumfundisha umelifanya kuwa la mwisho. Tena mlifanya kuwa ni sehemu kama ya nyongeza vile. Na wafanya biashara walipojua kwamba wazazi wetu wanahitaji kujua mtoto wake tunajua kusoma Qur'ani, basi mtafutie mwalimu atakuja kumfundisha Qur'ani nyumbani. Lakini mtoto huyu anasoma Qur'ani, anajua kusoma Qur'ani, lakini hawezi kujua dini. Kwani wanaabudu makaburi hawajui kusoma Qur'ani? Wale wanaabudu makaburi hawajui kusoma Qur'ani. Tena watushinde sisi wengine hapa. Wewe unakuta jitu linakaa linaabudu kaburi bwana, linasali na kulia kwenye kaburi, imehifadhi Qur'ani yote. Hina naabudu makaburi kwa nini? Hajui dini. Manake hajui akida sahihi, hajui. Ndio hajui dini. Kwa mzazi kama hajamfundisha mtoto wake dini, Allah atamuuliza, na Allah akimuuliza atakiwa amjibu. Sio leo kabisa. Kama isitu inaribu dini. Sekula kwa dini yetu ya saifu. Kwa kama ni vita katika Islam na hii siku ni Waislamu wenyewe tu wajinga. Kwa nini mtu akisoma siku hawezi kusoma dini? Kwa nini wasome dini sasa? Wazazi wenyewe na watu wenyewe hawataki dini. Sio kwamba wamezuia kusoma dini. Watu hawataki dini. Hiyo ilikuwa ni kisababu tu kwamba ni sababu tu wasome dini basi. Hata wale waliofungua shule za dini, wameweka vipindi vingapi vya dini? Siku moja au viwili tu, au sio? Kwa nini waweke vipindi viwili au vitatu? Kwa nini? Wiki nzima usome vipindi viwili vya dini, kwa nini? Au vitatu vya dini, kwa nini? Lengo sio dini, lengo ni maisha tu. Kwa Waislamu wao wenyewe wakirudi wakakubali kuingia kwenye dini na Allah atawafungulia. Kwa hiyo wao ni sababu ya kuishusha dini na watu kutoijua dini. Hilo ndio tatizo kubwa. Na wataadhibiwa na Allah. Na Allah atawauliza. Kila mmoja ataulizwa, wewe kwa nini baba yako ndio alikupeleka huko? Wewe ulipojua kwa nini ukushughulika kuijua dini yako? Unawajibika kuijua dini yako. Na ukishaijua dini yako, kama haujajua akida, haujajua dini. Yaani kama haujajua tauhidi, haujajua dini. Kabisa hujui dini. Kwa sababu wakati wote utaingia kwenye shirki. Huwezi kujua tofauti baina ya tauhidi na shirki, baina ya Muislamu na mshirikina bila tauhidi. Huwezi kujua. Na ndio madhara tulokuwa nao. Wewe unaweza kuamini sisi hatuna madaktari wa Kiislamu? Hatuna. Hatuna walimu wa Kiislamu. Waislamu hatuna walimu wa Islam. Mapungufu yao ni nini? Si hawana dini tu. Tutaingizaje dini kwenye maisha yao? Sio kila mtu ana majukumu yake. Naye atakubali sasa. Utamwita daktari njoo nikufundishe dini atakukubali. Tafuta pesa saa ngapi? Atafanya kazi saa ngapi? Ataji atashughulikia mambo yake saa ngapi? Muda ushapita. Lakini watu wakiamua kubadilika na mambo yatakuwa mepesi tu. Kwa hivyo cha msingi ni kila mmoja ajishughulishe na dini. Na wala elimu ya dini sio shahada. Elimu sio nini? Sio shahada. Kwamba wewe shahada yako ya wapi? Maana siku hizi imekuwa kigezo mtu akipanda hapa kwenye mimbari. Na wewe umesoma wapi kwanza? Kwani takiwa nikasome wapi ili nipande hapa juu? Umesoma level gani? Hebu niambie grade yako, wewe umesoma level gani? Ni mtawasitwa, ni thanawi, ni ibtidai, ni jamia, una master, una PhD, una nini? Hebu niambie. Imam Bukhari alikuwa na shahada gani? Mwajua hiyo shahada ya Imam Bukhari alikuwa na shahada gani? Eh? Siku moja alifanya ziara katika mji mmoja, watu wakataka kumjua Imam Bukhari elimu yake kwa kiasi gani. Wakagawana hadithi 100. Wewe chukua 10, wewe 10, wewe 10, wewe 10, afu inageuzwa. Wa kwanza na kwa pili, wa pili na kwa tatu, wa tatu na wale wapokezi wa hadithi watano wanageuzwa wote. Kwa hiyo wakageuza zile hadithi zote, alafu wakampokea kwake si mwanachuoni wa hadithi. Kwamba tunataka utusaidie hizi hadithi sahihi au sio sahihi. Alafu hadithi zenyewe za kwenye Bukhari humo. Kwa hiyo akaanza kusoma anageuza sasa. Kama alianza mpokezi hapa mfano Abubakari, Juma, Shabani, Rashid, au sio? Wewe unageuza zile Rashid, ya Shabani, lakini watu wale wale. Huyu akasoma akamwambia sijui. Na wewe unasema akamwambia sijui. Na wewe unasema wote hajui. Ama zile ninazozijua mimi ni hizi. Alafu akazisoma sasa. Moja baada ya nyingine. Vile walivyohifadhi wao ndivyo walivyosoma yeye. Hicho kichwa kikwapo. Eh? Unaweza kumpa nafasi gani katika madokta ukimwambia akasomea kuchoma sindano ataweza kuwa nani? Unafikiria wewe? Zaidi ya kuchoma sindano, zaidi ya operation yako unapofikiria wewe. Lakini watu waliposahau lengo, kwa nini wameletwa? Basi Allah akawafungulia, kile wakichimba wanagundua almasi, dhahabu, lulu, sijui nini inafanya nini, inachibuza nini, ikiwa hivi itakuwa hivi. Paka wanakufa hawajui, unazungumzia mchanga tu. Paka mtu anakufa azungumza mchanga tu. Haimaanishi kwamba kusoma hivi ni haramu. La. Lakini sio lengo lako Sheikh. Hii iwe sababu ya kukufanya wewe umjue zaidi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na hii itakusaidia kama unakwatu unakwenda kusoma huku tayari unamjua Allah. Nadhani nimefahamika vizuri. Tushia hapo inshallah. Subhanak Allahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.